A teraz zapraszamy Państwa na powtórkę koncertu warszawskiej grupy Kamp. Występ zespołu został zarejestrowany w Trójkowym Studiu przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie we wrześniu ubiegłego roku. Gospodynią wieczoru była Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Te brawa już dla zespołu, który widać za mną na scenie. Za chwilę nasi słuchacze będą mogli ich usłyszeć. Witamy serdecznie wszystkich w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, także tych przy radio odbiornikach. Od razu przewagę mają ci, którzy są w domach, bo tam można swobodnie się ruszać i tańczyć. My tutaj siedzimy, zobaczymy, jak długo nam się uda. Mam nadzieję, że niedługo i wszyscy są zaproszeni do tego, aby opuszczać swoje miejsca. Nie chcę długo mówić, ale akurat w tym przypadku muszę trochę sentymentalnie, bo w tym roku minęło mi 10 lat pracy w Trójce i prawie tak samo długo znam tych chłopaków. Tylko że wtedy oni jeszcze nie mieli zespołu Kamp, a jeździli na festiwale, słuchali muzyki i jakoś w ten sposób zaplotły się nasze życiorysy. Więc wiem po prostu, że zrobili to wszystko sami. Założyli zespół, zaczęli nagrywać utwory, potem koncertowali, zdobyli publiczność. W końcu, pod koniec zeszłego roku, udało im się wydać na własnych warunkach debiutancką płytę i to jest ten moment. Po raz pierwszy w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Kamp! Breeze, all your love will fade. Państwu. Jesteśmy Kamp, bardzo nam miło. Następny ten utwór nazywa się Salk i był naszym którymś z kolei singlem, nie pamiętam którym, trzecim. Can't you wait? Something in your eyes tells me I Dziękujemy Państwu. Jest bardzo stary utwór. To jest nasz drugi singiel.

Thank you. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Utwór nazywa się New Frontier. Z przedostatnim utworem z naszej płyty debiutanckiej, która ukazała się w zeszłym roku. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed wiadomościami w Trójce jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 11, odcinek Koszalin-Bobolice w pobliżu miejscowości Głodowa. Województwo zachodniopomorskie, oczywiście tam doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Nie zjeżdżamy z drogi krajowej numer 11, ale jedziemy już w województwie wielkopolskim i odcinek Kluczbork-Ostrów Wielkopolski i miejscowość Kępno. Tam zderzyły się samochód osobowy z motocyklem. Jedna osoba została ranna. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. Też utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. I przypominam, mamy utrudnienie na autostradzie A2, odcinek Warszawa-Stryków pomiędzy węzłem Łódź-Północ a węzłem Stryków. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe. Zablokowany został pas prawy i środkowy. To wszystkie informacje dla kierowców szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 lipca, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Gaz łzawiący na ulicach São Paulo. Policjanci rozpędzili protestujących przeciwko Mistrzostwom Świata w piłce nożnej. Kanclerz Merkel ustąpi. Tygodnik Der Spiegel twierdzi, że szefowa rządu Niemiec może dobrowolnie zrezygnować ze stanowiska. W Tbilisi pochowano byłego prezydenta Gruzji Eduarda Szewardnadze. Na początek Brazylia. W Rio de Janeiro policja rozpędziła grupę protestujących przeciwko mistrzostwom w piłce nożnej. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Około 300 demonstrantów maszerowało w kierunku stadionu Maracana. Wznoszono m.in. hasła przeciwko policji i systemowi brazylijskiej służby zdrowia. Właśnie teraz na Marakanie rusza finałowy mecz mundialu. Zmierzą się Argentyna i Niemcy, a więcej o tym w serwisie sportowym Trójki. Kanclerz Angela Merkel może jako pierwsza szefowa rządu Niemiec od 1949 roku dobrowolnie ustąpić ze stanowiska. Tak twierdzi tygodnik Der Spiegel. Powołuje się na źródła w niemieckim rządzie i w kierowanej przez Merkel Hadecji. Według nich Merkel nie chce czekać na klęskę w wyborach parlamentarnych ani na utratę stanowiska przewodniczącej CDU w wewnętrznopartyjnym głosowaniu. Odejście z własnej woli naprawdę bardzo ją pociąga, powiedział Spiegelowi jeden z członków rządu. Jak twierdzi tygodnik, w razie nagłej rezygnacji Merkel największe szanse na następstwo po niej miałaby obecna minister obrony. Gruzja pożegnała byłego prezydenta Eduarda Szewardnadze. Został pochowany na terenie swojej rezydencji kilka kilometrów od centrum stolicy. Na jego pogrzeb do Tbilisi przybyło około 30 delegacji z wielu krajów. Większość Gruzinów będzie z sentymentem, wspominała Szewardnadzego. Już wybaczyli mu błędy, mówi Diana Bazikian, nauczycielka z Tbilisi. Jest ważny, że jak go nie ma, to już też zauważył naprawdę, że jak człowiek żyje, też mówię, że no zrobił jakieś dużo tych błędów, ale no nie ma go i już słyszę jakiś sąsiad albo przyjaciół mówi, że no szkoda. Były prezydent niepodległej Gruzji wcześniej był ministrem spraw zagranicznych Związku Radzieckiego i zarządów Michaiła Gorbaczowa odegrał ważną rolę w zakończeniu zimnej wojny. Zmarł w poniedziałek, miał 86 lat. Wśród swoich stypendystów mieli m.in. pianistę Rafała Blechacza i wielu wicemistrzów świata.